francesa. Husn ne chupaya har adam mein noor hai aaya. Saath mare aur satahattar gaya. Prem tu rab ko kyun aisa banaya. Tera jisse pad gaya paala, acche ko galat kar dala tera. नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. मैं चीज बड़ी हूँ मस्त. शेक चीज बड़ी मस्त. How low can you go? नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश. उस पर जो बन का जोश जोश. नहीं तेरा, नहीं तेरा कोई दोष दोष. मद होश तू हर वक्त वक्त. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. मैं चीज बड़ी हूँ मस्त. Change. डाला ना होश किसी ने संभाला तेरा. नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. तू चीज बड़ी है मस्त. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. मैं चीज बड़ी हूँ मस्त. चीज बड़ी